निकाला और उस आदमी को भेजी हुई रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए जैसे ही मोबाइल को टच किया ऐसे ही आराध्या की आवाज आई। अब जैसे ही उस आदमी ने फोन रखा वैसे ही शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, गुड जॉब कि तुमने वेदांत को कुछ नहीं बताया। अब उसे ये भी मत बताना कि तुम पर मैंने बंदूक तानी थी, समझे? उस आदमी ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी और अपना सलाइवा गटक लिया। शिवाय ने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा, समझ गए ना, बस 2 दिन तक अपना मुंह बंद रखो, उसके बाद अपने वेदांत साहब को जो बताना है बता देना। उस आदमी ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय वहां से चला गया। दूसरी तरफ वेदांत गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा तक कैसे पहुंचे। कुछ सोचकर वेदांत ने कृष को मैसेज करके कहा, मीरा की जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं जो तुझे किडनैपर ने भेजी हैं वो सारी मुझे भेज दे। जैसा कि वेदांत ने कहा था वैसे ही कृष ने अपने फोन पर आई हुई सारी फोटोज वेदांत को भेज दी। वेदांत अभी कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ चक्कर लगा रहा था। इसमें दोराय नहीं थी कि वेदांत का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता था। तभी वेदांत का फोन वाइब्रेट हुआ। वेदांत ने फोटोज को देखना शुरू किया और उसके पास युग भी आ गया। दोनों ही मीरा की फोटोज देख रहे थे। वेदांत ने एक बार फिर कहा, यार कुछ भी कहो मीरा किडनैप तो नहीं हुई, इन फोटोज को देखकर तो नहीं लगता कि उसे किसी ने किडनैप किया। युग बोला, अगर किडनैप नहीं किया तो ऐसे वक्त पर रघुवंशी मेंशन से दूर क्यों रखा है, जबकि सब घर में है, शादी एंजॉय कर रहे हैं, तो ये दूर क्यों है? कुछ सोचकर वेदांत ने युग की तरफ देखकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में किसी को पता चल गया हो कि कृष मीरा से प्यार करता है और उसे शादी करना चाहता है। अब युग की भी आंखें खुल गई। वो बोला, हो सकता है कि किसी को पता चल गया, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया और बताया कृष ने भी नहीं है, और मीरा उसे तो पता भी नहीं है कि कृष उससे प्यार करता है, तो फिर किसी को कैसे पता चला होगा? वेदांत का दिमाग घूमने लगा और उसका पहला शक शिवाय पर ही गया, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था। वेदांत फिर से उन फोटोज को देखने लगा और तभी उसकी नजर एक फोटो पर गई जिसके पीछे एक फोटो फ्रेम था और उस फोटो फ्रेम में एक फैमिली थी। वेदांत का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा क्योंकि उसने वैसा ही फोटो अपने घर में भी देखा था। वेदांत ने फोटो को जूम करके देखा लेकिन बहुत ज्यादा धुंधला और ब्लर आ रहा था। वेदांत ने वो फोटो युग को दिखाते हुए कहा, युग देख जरा। युग ने उस फोटो को देखा तो उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। युग बोला, यार ये तो वही फोटो है। वेदांत बोला, कौन सी फोटो? युग बोला, वही जो हमने दिवाली पर साथ खिंचवाई थी आज से 3 साल पहले। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिला दी। युग फिर बोला, यार दिखने में तो ऐसी लग रही है लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। वेदांत बोला, तेरे मोबाइल में ये फोटो है? युग ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपना फोन निकालकर उसमें उस फोटो को देखने लगा और फाइनली दोनों ने उस फोटो को उस फोटो से मैच किया तो वेदांत का शक यकीन में बदल गया। वेदांत बोला, हो ना हो ये काम घर के किसी होनहार बंदे का ही है। यार छोड़ो, इस होनहार बंदे को तो मैं बाद में बताऊंगा, बड़ा अकड़ कर रहता है, अब उसकी अकड़ ढीली हो जाएगी। युग हैरानी से बोला, पर तू किसकी बात कर रहा है? वेदांत ने कहा, शिवाय जीजू की। ये सुनकर युग की आंखें हैरानी से फैल गई। युग बोला, तू इतनी यकीन से कैसे कह सकता है? वेदांत बोला, वो कहते हैं ना इंद्र के बिना कोई ऐरावत पर नहीं चढ़ता, तू वो सब छोड़, बाइक स्टार्ट कर, फार्म हाउस चलते हैं, हो ना हो मीरा हमें वही मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी मेंशन में फंक्शन चल रहे थे लेकिन कृष और बानी दोनों का ही दिल फंक्शन में नहीं था। अभिमान का बिल्कुल भी मन उन सबके बीच में बैठने का नहीं था। उसके दिल से अब भी कार्तिक की यादें उतर नहीं रही थी लेकिन आराध्या का दिल रखने के लिए वो सबके साथ बैठा हुआ था। और तभी अभिमान का फोन वाइब्रेट हुआ। अभिमान उठकर जाने लगा तो आराध्या ने अभिमान का हाथ पकड़कर पूछा, अभी तो आए थे, अभी फिर जा रहे हो? बैठो ना, थोड़ी देर में हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाएगा। अभिमान बोला, बहुत जरूरी कॉल है, रिसीव करके आता हूँ, तुम बैठो। इतना कहकर उसने अपना एक हाथ आराध्या के गाल पर लगाया और आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक मीठा सा रिश्ता तो बन गया था लेकिन अभी भी दोनों खुलकर बात नहीं करते थे। अभिमान अपना फोन लेकर गार्डन में आ गया। उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोलो, वामिका का कुछ पता चला, कहाँ रहती है? वहीं दूसरी तरफ से आवाज आई, सर एक गलती हो गई, वो लड़की वामिका नहीं है बल्कि मैंने पूरी छानबीन करके देखा है, कार्तिक जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की ने कार्तिक का दिल तोड़ दिया। आप सही कह रहे हो, कार्तिक की दादी ने जो कुछ भी बताया था वो बिल्कुल सही था, कार्तिक की मौत के पीछे उस लड़की का ही हाथ है, उसने ही कार्तिक को सुसाइड करने पर उकसाया है। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो मैंने बड़ी मुश्किल से पुलिस वालों से निकलवाई है, उस लड़की ने पुलिस वालों को भी पैसे खिला दिए थे जिस वजह से पुलिस वालों ने उस रिकॉर्डिंग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने थोड़ी जान पहचान निकालकर वो रिकॉर्डिंग निकलवा ली, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। अभिमान के चेहरे पर टेंशन आ गई, पहले ही 2 दिन से वो ठीक से सोया नहीं था और ना ही ठीक से खा पी रहा था और अब इस आदमी की बात सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। अभिमान ने इस वक्त थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, पहले तुमने मुझे कहा कि वो लड़की वामिका है, अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत है, तो मुझे ठीक से बताओगे कि क्या सही और क्या गलत? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि कार्तिक सर की मौत कैसे हुई। अभिमान ने ओके कहकर फोन कट कर दिया। थोड़ी ही देर में उसके फोन पर 2-3 नोटिफिकेशन की वाइब्रेशन हुई। अभिमान उस रिकॉर्डिंग को सुनने ही वाला था कि पीछे से आराध्या आई और बोली, क्या हुआ अभिमान, परेशान हो? अभिमान ने पलटकर आराध्या को देखा और बोला, नहीं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखा करो। आराध्या मुस्कुराकर बोली, यकीन नहीं आता, जो इंसान मेरी शक्ल देखकर भी चिढ़ जाता था, आज वो मुझे ख्याल रखने के लिए कह रहा है। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो बोला, इस वहम में मत रहना कि तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए कहता हूँ, समझ गई? इतना कहकर उसने आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे प्यार से अंदर ले आया। आराध्या को यह बात कहीं छुप जाती थी, लेकिन अभिमान फिक्र तो आराध्या की भी करता था, बस कहता नहीं था, और आराध्या उसके अनकहे शब्दों को समझती नहीं थी। अभिमान के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो सोच रहा था कि वो आराध्या को ऐसा क्या कहे कि उसकी बात बैलेंस हो जाए। कुछ सोचकर उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली और आराध्या को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। अभिमान के चेहरे पर भी अब एक मुस्कुराहट आ गई। पिछले दो दिन से वो बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन अब आराध्या को ऐसे हंसता हुआ देखकर उसका दिल भी थोड़ा सा खुश हो गया। थोड़ी देर बाद वो कान पकड़कर बोला, सॉरी, फ्लो में बोल गया, मुझे लगा कि हम दोनों भी नॉर्मल पति पत्नी है। ये सुनकर आराध्या की हंसी रुक गई। उसने एक नजर अभिमान की आंखों में देखा। आज उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, वो बहुत कुछ पूछना चाहती थी। आराध्या अभिमान की आंखों में देखकर मनीमल बोली, क्या हम सच में पति पत्नी बनकर नहीं रह सकते? सच में हम अपने पास में मिट्टी नहीं डाल सकते क्या? सच में हम अच्छे कपल की तरह नहीं रह सकते क्या? अभिमान भी आराध्या की आंखों में देखकर मनीमन बोला, बिल्कुल बन सकते हैं एक अच्छे कपल, एक आइडियल कपल, बिल्कुल मम्मी पापा की तरह। तुम कुछ कहो तो, एक बार तो कहो कि तुम मेरे साथ खुश हो, एक बार तो कहो कि मेरा बदलाव तुम्हें अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी हिंट दे दोगी तो मैं समझ जाऊंगा। मैं तो बहुत अभिमानी हूँ, मैं नहीं झुकने वाला, मैं नहीं कहूंगा तुम्हें अपने दिल की बात। अगले ही पल आराध्या ने अपनी पलकें झपकाई और उठकर कबर्ड की ओर चली गई। उसमें से एक मेहंदी कलर का सूट निकालकर क्लोजेट की ओर चली गई। उसके जाते ही अभिमान भी सोफे पर आकर लैपटॉप चलाकर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार आराध्या के चेहरे की तरफ जा रहा था, उसकी आंखों की तरफ, जिसमें बहुत सारे सवाल थे। लेकिन अभिमान अपने गुरूर के चलते उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। अभिमान ने अपना फोन निकाला और उस आदमी को भेजी हुई रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए जैसे ही मोबाइल को टच किया, ऐसे ही आराध्या की आवाज आई, अभिमान एक बार अंदर आना, हेल्प की जरूरत है। अभिमान उठकर क्लोजेट की ओर चला गया। वहीं दूसरी तरफ देव वॉशरूम के बाहर खड़ा था और सरगम वॉशरूम के अंदर। देव बोला, जल्दी बाहर आओ, जल्दी तुम्हें हल्दी लगाए बिना मैं मानने वाला नहीं हूँ। सरगम वॉशरूम से बोली, देव सर, मैंने अभी आपको माफ नहीं किया जो आप मेरे साथ हल्दी खेलने के लिए आ गए। वैसे भी हल्दी हमारी नहीं, कृष भैया और बानी की है, तो जाकर कृष भैया को हल्दी लगाइए, मुझे नहीं। देव बोला, हल्दी तो तुम्हें लगाऊंगा, चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना मैं भी यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ कब तक बाहर नहीं आती। सरगम बोली, सर मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, पहले वादा कीजिए कि आप मुझे हल्दी नहीं लगाएंगे। देव बोला, मैं देवव्रत रघुवंशी तुमसे वादा करता हूँ, तुम जैसे ही बाहर आओगी वैसे ही तुम्हें हल्दी लगा दूंगा। सरगम मिरर के सामने खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सच तो ये था, उसने देव को कब का माफ कर दिया था, लेकिन थोड़े से नखरे करना तो हर पत्नी का अधिकार होता है, जिसका इस्तेमाल सरगम कर रही थी। सरगम बोली, तो फिर बाहर खड़े रहिए, मैं भी नहीं आऊंगी। देव बोला, हाँ यहीं खड़ा हूँ, मत आओ, थोड़ी देर में बड़ी माँ तुम्हें बुलाएंगी, तब तो तुम बाहर आ जाओगी ना, तब देखता हूँ क्या करोगी। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, सर ये कैसी जिद है, पहले आप मेरा दिल दुखाते हैं, उसके बाद भी अजीब सी जिद करते हैं, मैं नहीं आऊंगी। देव बोला, अच्छा ठीक है, नहीं करता तुम्हें परेशान, जा रहा हूँ। इतना कहकर वो जानबूझकर वहीं खड़ा होकर जाने की एक्टिंग करने लगा, जिस वजह से देव के जूतों से आवाज आने लगी और अंदर सरगम समझ गई कि देव चला गया। थोड़ी देर तक भी गेट नहीं खुला और देव चुपचाप बिना आवाज किए गेट के पास ही खड़ा रहा। करीब दो मिनट बाद सरगम ने थोड़ा सा वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर की तरफ देखा तो उसे कमरा खाली दिखाई दिया। सरगम ने एक राहत की सांस ली और फिर अपना एक पैर बाहर निकाला और थोड़ा सा बाहर आई और तभी उसे पीछे गेट बंद होने की आवाज सुनाई थी। सरगम ने पलटकर देखा तो अपने दोनों हाथों को मुंह पर रख लिया, पीछे देव खड़ा था जिसने अभी अभी वॉशरूम का गेट बंद किया था। सरगम ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, सर आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। देव सरगम की तरफ एक कदम बढ़ाता हुआ बोला, बीवी से कैसा झूठ। सरगम एक कदम और पीछे हटी और बोली, सर प्लीज मत कीजिए। देव थोड़ा सा और करीब गया और बोला, क्या मत कीजिए, करना तो पड़ेगा ना, तुम नाराज हो और तुम्हें मनाना मेरा भी अधिकार है, जैसे तुम बिना बात नखरे कर रही हो वैसे ही मैं भी बिना बात तुम्हारे साथ हल्दी की होली खेलूंगा। सरगम जैसे ही मौका देखकर बाहर की तरफ जाने लगी वैसे ही देव ने सरगम की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्या वेदांत मीरा को ढूंढ लेगा?